Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1 weer naar een andere provincie. Om het met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Straks hoort u van Henk Westbroek wie hier in Utrecht het verschil heeft gemaakt. Maar eerst een andere kwestie. Drie inwoners hier in de bus, hartelijk welkom allemaal. Zeg, hier is in de provincie Utrecht een stad en die heet Utrecht. En die had vroeger een prostitutiezone. Die werd gesloten en nu komt er weer een nieuwe prostitutiezone. We noemen het maar voor het gemak even het nieuwe Zandpad. Daar zijn een aantal inwoners waar die nieuwe Zandpad prostitutiezone moet komen flink op tegen. Inmiddels zijn er meer dan 3000 handtekeningen gezet. De mensen zien het niet zitten. Die vinden een Overvecht een te kwetsbare wijk. En die denken dat ook deze prostitutiezone heel slecht voor de wijk zal zijn. Nelleke Wuurman, jij zit in de wijkraad Overvecht. Welkom. Jij hebt ontzettend veel stress daarover. Welke voorbeelden zie je van overlast? Overlast is gigantisch groot. Niet van de sekswerkers, maar van het volk dat er omheen is. En dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. Met name de boten die er nog wel liggen van gezinnen en andere mensen hebben er ongelooflijk veel last van. Ingeslagen ruiten, vernielde auto's. Mensen die aan de overkant van de Vecht wonen hebben heel veel parkeeroverlast, geluidsoverlast. En wij hebben de indruk dat de boten in de tijd gesloten zijn op de rechte gronden. Namelijk dat er toen was er mensenhandel vermoeden van mensenhandel. En, ja. Nou, is het een hartstikke legaal beroep? Ja. En heeft de gemeenteraad er volgens mij heel lang over gedaan om alles met superveel regels te omkleden, om overlast te beperken, te zorgen dat de sekswerkers op een goede manier doen. Zien dan geloven, hè? Maar zover willen jullie niet laten komen. U zegt niet eerst zien, want we gaan hem niet laten ontstaan, bij wijze van spreken. Dat is de bedoeling van het bewonersplatform en de wijkraad. We zijn van het begin af aan in contact geweest met ons gemeentebestuur, zowel het college als de raad. We hebben ons geroerd op alle mogelijke manieren. We hebben meegedaan aan alle overleggen die er zijn geweest. Maar het helpt niet. Nou, nog wellicht niet. Voor de luisteraar. Even de positie van de wijkraad in Utrecht. Heeft die überhaupt iets te vertellen, die wijkraad? Een wijkraad adviseert het college. Dat is de taak van de wijkraad. Maar ik zit ook in het bewonersplatform. En het bewonersplatform kan gevraagd en ongevraagd adviseren, mening ventileren en alles erop en eraan. Ja, die natuurlijk ook naast langzij gelegd kunnen worden. Want zo werkt dat met adviezen. We zijn hartstikke blij, Foxy, dat jij hier in onze knalgele bus bent. Ja, jij bent een sekswerker. Ja. Geen prostituee, geen hoer, sekswerker. Ja? Je bent ook van de belangenvereniging Proud. Ja, dat klopt. Jullie hebben je heel hard gemaakt voor het feit dat het nieuwe Zandpad er moet komen. Hoe kijk jij er nu tegenaan dat er 3000 bewoners zijn opgestaan die het toch niet willen? Nou ja, ik heb toevallig de petitie bekeken. En er zijn ook heel veel mensen die het hebben ondertekend die niet eens uit Utrecht komen. Ja, dus dat moest wel trouwens. Maar het is niet zo. Weet je, en het is, het heeft ook al, geloof ik, op geen stijl gestaan, inderdaad. Dus, maar wat wil je de mensen geruststellen dat het wel mee gaat vallen? Of zeg je, joh, het is buiten Utrecht, dus die hebben er niks mee te maken? Ik denk dat het wel mee gaat vallen, want de gemeente die zat ook hoog in op handhaving. Dus ja, daar moeten we dan toch een beetje in durven te vertrouwen. En wij dat is natuurlijk juist wel uitgegaan. De handhaving is juist het grote probleem voor de wijk Overvecht. Politie kan maar op één plek tegelijk zijn. En als er gehandhaafd wordt op het Zandpad, wordt er niet gehandhaafd in de wijk Overvecht. Daar hebben we een hele mooie oplossing voor. We gaan zo direct verder over praten, over die handhaving. Want we hebben natuurlijk eerst even het not in my backyard probleem beter gepakt. Dus we zijn vanmiddag de straat op gegaan. We hebben mensen in Utrecht gevraagd. Wat zou jij ervan vinden als het nieuwe Zandpad bij jou om de hoek in je woonwijk komt? Prostitutiezone bij mij in de buurt. Ik zou het vervelend vinden, denk ik. Maar ook wel interessant of zo. Ik zou wel, als ik een balkon had, dan een beetje naar buiten kijken. Kijken wat van types naar binnen gaan, ja. Het lijkt me niet zo heel chill, want bij mij om de hoek is bij Duithof. Dus niet zo handig. Dat is een prachtig woord. Me overvalt me. Het is bij ons om de hoek. Nou, nee, denk het eigenlijk niet. Vanwege alle mensen en dat was bij het Zandpad altijd wel heel erg druk. Nou ja, liever niet eigenlijk. Het zijn wel gewoon normale mensen, maar anders. Hè. De klanten of de sekswerkers? Nou, de klanten zal toch niet zo bizar zijn, maar gewoon doen later. Anders is anders. Dus, Nee. En waarom niet legaal beroep? Het is een legaal beroep, maar je krijgt allerlei mensen eromheen die... ja, met de auto weet ik veel wat. Je krijgt allerlei zooi. Ik weet niet, ik zou niet per se ook tegen zijn. Nou ja, als het inderdaad onveilig wordt of rare types in de buurt, dan zou ik niet zo fijn vinden. Nou, ik heb er niet zoveel moeite mee. Maar kijk, nou zijn we ouder, maar als je kleine kinderen hebt, heb je wel een probleem vaak. Ik denk dat ze eigenlijk een plek moeten zoeken waar dat het gewoon afgelegen is. Dat eigenlijk niemand last van heeft. Ja, die plek is dus niet gevonden. Want juist de gemeenteraad heeft voltallig besloten om deze prostitutiezone, het Nieuwe Zandpad, daar neer te zetten. Bart Engers, u bent gepensioneerd VMBO-directeur in Utrecht, maar ook de voorzitter van de sportvereniging Vechtzoom, om de hoek van dat Nieuwe Zandpad. Hoopt u dat de petitie slaagt van de bewoners? Natuurlijk. Want ik heb nu al gemerkt dat er heel veel ouders ook grote bezwaren hebben. Er zijn dus drie groepen waar ik mee te maken heb en die echt problemen maken. Dat zijn allereerst de voetballers van Vechtzoom. Dat zijn allemaal jongens en meisjes onder de 16. Die moeten nu, want de ingang van het sportpark is verlicht. Eerst zat dat veel helder. Meer... Dus die maken zich zorgen over maar de route ernaartoe. Maar er komt nu een nieuwe hockeyclub. Allemaal ook jonge kinderen. En die moeten allemaal daar langs naar het sportterrein. En dan nog een andere groep die ook gebruik maakt van het sportterrein. Dat is de Abu Daoud school, de basisschool, die aan de overkant van de brug zit. Ze kijken recht op het prostituut. Ze kijken echt recht daar naartoe. En dan vind dus ik nog een heel belangrijk... Nee, wacht even. En dan toch nog een heel ander belangrijk punt. Namelijk, het is eigenlijk nu een van de mooiste stukjes Overvecht geworden met het Antoniuskwartier. Oh, Foxy, nou, je hoort het aan alle kanten. Nou even, nee. Ik wil nu van Foxy horen, want zij willen daar met 162 mensen gaan werken. Nee, althans, nou, 162 plekken. Minimaal. Dus ja, je kunt in shifts werken. Dus dat kunnen misschien wel drie keer shifts van 8 uur worden. Dus misschien met 600 sekswerkers. Ja, klopt. Ja. Je hoort het. Zorgen. Verzet. Nou, die kan ik wel gedeeltelijk wegnemen, want er worden bomen geplant, hoge bomen. Dus er zijn 230 bomen gerooid, hè? Ja, en die worden straks weer opnieuw geplant. Dat worden struikjes. Nee. Oké, je zegt, dat valt mee, er worden bomen geplant. Maar ik geloof niet dat dat het is waar mensen zich nog het meest druk over... maar ik denk dat toch dat altijd zit in de ongure Ja, maar ik denk dat je dan ook gewoon je kinderen moet leren... dat ze daar dat niet doorheen moeten gaan criminaliteit. Fietsen. Maar daarmee zeg je zelf dat het een gevaarlijke plek is als kinderen daar niet nee, moeten fietsen. Nee, zeker niet. Nee. Ja, nee. Ah, jawel. Nee, wij worden zo gestigmatiseerd. Gevaarlijke mensen vaak. Ja, dat iedereen gelijk sekswerk. Oké, dat zijn dus gevaarlijke mensen. Het gaat om criminaliteit. Het gaat om dames, mag ik wat zeggen? Anton Verbundt, hij ik heb hier jarenlang gewoond. Iedere dag liep ik over het zandpad. Ja. Alle stoetsen van mensen die daar langs gingen, lopend, fietsend. Het was blijkbaar hoogtij daar. Iedere dag, het zal het nu waarschijnlijk weer gaan worden. Ik heb daar in al die jaren dat ik daar gewoond heb ik daar nooit één voorval zien gebeuren. Ik weet dat er dingen gebeurden die niet klopten. Dat zijn meestal de dingen die je niet ziet en daarom misschien des te erger zijn. Maar wat mij verbaast is dat er zo ontzettend veel vooroordelen waren, zijn op een plek waar het in het verleden buiten de mensenhandel om, volgens mij best redelijk liep... Anton, en de overlast beperkt was. Maken Bert en Nelleke zich dan zorgen om niks eigenlijk? Ik zeg niet dat je er nonchalant mee om moet gaan. Natuurlijk moet je spelregels moet je nemen. Maar je moet ook het vertrouwen durven hebben dat je die spelregels werkend kunt krijgen. En zeg je dat omdat vanwege jouw ervaringen dichtwonend bij het oude zandpad? Of zeg je dat... als ondernemer, of zeg je dat... Ik zeg dat als gewoon buurtbewoner daar in die tijd. Ik heb daar 5 jaar gewoond. En ik ben al 5 jaar bezig met het zandpad. Want in 2013 werd het zandpad gesloten. Althans, de boten werden gesloten. Er zijn Utrechters die nog met weemoed aan de boten terugdenken. Want het had iets folkloristisch, kun je zeggen. Maar het was niet folkloristisch. Maar dat hoorden we allemaal pas toen de boten dicht waren... en er een nieuw plan moest komen. Dat is een ander probleem dat het hier niet geschetst wordt. We gaan naar de politiek. Heel bijzonder is het eigenlijk dat hier iemand van de VVD in onze bus zit. Want jullie zitten niet in de coalitie. Die wordt hier gevormd door ChristenUnie, GroenLinks en D66. Klopt. Jij bent eigenlijk al vanaf het begin af aan bij het dossier betrokken. Quini en May Rajkowski. Jij verdedigt het plan dat het er moet komen. Waarom? Ik zou niet het plan in zijn totaliteit verdedigen. Er is ooit besloten om het getal van 162 ramen daar neer te zetten. Dat heb ik altijd al wel fors gevonden. Dat was puur de oude ramen opgeteld bij de ramen in de binnenstad die ook zijn gesloten. De Hardebollenstraat, voor wie Utrecht goed kent. En wat je nu ook ziet uit allerlei onderzoeken, ook van sekswerkers zelfs, van experts, van politie, die zeggen allemaal, begin nou wat kleiner en kijk even of we dat beheersbaar, veilig... Is dat, Nelleke en Anton, voor jullie wel bespreekbaar? Als het aantal ramen wordt teruggebracht? Als het kleiner kan worden, dan zou het locatieonderzoek opnieuw gedaan moeten worden. Oh, dan ruik jij kansen. Dan denk je, dan kunnen we het misschien wel wegkrijgen bij ons in de buurt. Precies. Foxy, je merkt, er is ongelooflijk veel verzet. Jij zei zelf al, we worden gestigmatiseerd. Mm-hmm. Kun jij daadwerkelijk, want dat zullen sommige mensen ook hebben, het gevoel wegnemen dat sekswerkers het echt uit zichzelf doen? Dat het een vrijwillig legaal beroep is, een echte keuze? Ja, dat kan ik zeker. Ik ken heel veel dames die voorheen op het zandpad hebben gewerkt en die staan gewoon te trappelen om weer terug te kunnen. Niet allemaal. Tellingen van de gemeente blijkt dat 8 van de vrouwen terug wil komen. Dat is een beetje weinig voor 162 ramen. Maar ze hebben helemaal geen contact met alle vrouwen die toen de tijd op het zandpad hebben gewerkt. Ze weten niet waar die gebleven zijn. Foxy, wat kun jij aan de luisteraar die zeg maar bijna klaar zit voor heel Holland Bakt, maar wij hopen natuurlijk dat ze blijven luisteren naar kwesties. Wat het zo interessant maakt als beroep voor zowel vrouwen en mannen om met seks je geld te verdienen? De vrijheid die het geeft. Je kan je eigen uren bepalen. Je bepaalt zelf welke handelingen je wel en niet doet. Dus ja, ik doe het al 15 jaar en ik wil niks anders meer. En je kunt er een goede boterham mee verdienen. Jazeker. Ja, ja. En dat is ook de reden dat veel vrouwen het tijdelijk doen. Heel veel studenten doen dit werk tijdelijk om wat bij te kunnen verdienen. Maar dat zijn toch geen ongelukkige types? Of je dat gaat voor 4 euro in de kroeg staan. Ik ben er steeds okay, gewoon... Bart Engbers. Kijk, ik ben niet tegen sekswerkers. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Nee. Daar hebben we het niet om. Het gaat er mij om het volk wat aangetrokken wordt op die... wat zullen ze zijn? Geen boten meer, maar cabines of zo. Ik weet niet precies. Maar wat voor volk wordt er precies aangetrokken? Darien, jij hebt je voor het eerst gemengd in deze discussie. Super fijn. Je bent van de huizenbegeleiding in Zeist. Je studeert. En je bent ook van de Stichting Leren voor de Toekomst. Je bent een van die betekenisvolle mensen hier in de provincie Utrecht. Wat vind jij als je zo luistert naar deze discussie over Not in My Backyard ten aanzien van het nieuwe zandpad? Ja, ik snap het wel. Ik snap de frustraties. Maar er wordt hier heel erg gekeken naar het publiek. Dus de sekswerkers zijn het probleem niet. Ik vind de sekswerkers voor een deel wel het probleem. En dat gaat dan over de meisjes die vanuit Polen, Bulgarije, et cetera, hier naartoe worden gestuurd. Dat is te regelen. Dat is te regelen, inderdaad. Maar er wordt hier elke keer gesproken over het publiek wat er komt. Ja. Ja. Wat is dat publiek nou eigenlijk? Nou, dat vragen we aan Foxy. Wat zijn het voor mensen doorgaans die komen? Nou, dat is je vader, dat is je buurman, dat is je oom, dat is je leraar. Al noem maar op. Al die mannen die net werden geïnterviewd, die zeiden nee. Quinnie. Nee, ja. Precies. Die gaan allemaal naar de hoeren. En dan doen ze hier opeens alsof het ongure types zijn. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik moest alleen gewoon wel lachen dat er net de mensen die geïnterviewd werden, dan hoorde je alle mannen zeggen nee, wil ik het niet hebben. En de vrouw zei, nou ja, als het me niet te veel overlast veroorzaakt, vind ik het prima. Ja. Dus dat vind ik altijd wel een hele interessante. Nou zit jij in de politiek. Er wordt ongetwijfeld natuurlijk straks met die petitie onder de arm door Nelleke en consorten binnengewandeld. Zeker. En moeten jullie wat doen als gemeenteraad? Wat gaat de VVD doen? Ja, nou, ik denk dat dit het moment is om maar weer het aantal ramen onder de aandacht te brengen. Dus wat ons betreft starten we gewoon kleiner. En gaan we ons niet vasthouden aan de 162. We zijn nu al 6 jaar verder alweer bijna. 2013. Ja, 2013 werden de ramen gesloten. Er zou snel een alternatief komen. Dat is altijd beloofd. Is er nog steeds niet. Ondertussen wordt op andere plekken ook prostitutie gesloten. Maar even daarover. Hè. Kijk, ik heb zelf de Keileweg in Rotterdam gesloten. Omdat er echt sprake was van geen vrijwillige seks en verslaafde vrouwen. Er waren gewoon zieke mensen die op straat rondliepen. Mensen onterend. Ja, nu kiezen jullie ervoor uit Utrecht omdat jullie ervan overtuigd zijn dat het een vrij beroep is. Legaal, zonder gedoe. Ja, daar ben ik inderdaad van overtuigd. En ik zie ook dat bij de verschillende onderdelen in de prostitutiebranche, of het nou ramen is of tippelen, dat ook zijn eigen problemen meespeelt. Maar ik weet dat er ook vrouwen zijn die het wel gewoon vrijwillig doen. En daarom wil ik nog de kans geven om te kijken of we het toch niet in Utrecht kunnen realiseren. Het is voor mij geen... Op dezelfde plek? Niet verkassen met dat ding? Dat is voor nu wel het makkelijkst. Volgens mij als wij gaan zeggen, we gaan naar een andere locatie verplaatsen. Het heeft dan gaan we het niet doen. Waarom is het gemakkelijk, vraagt Bart? Nou, omdat op deze locatie is het altijd al geweest. Bestemmingsplan, alles staat klaar. Ik denk als we gaan besluiten, laten we een andere locatie zoeken, dat we dan eigenlijk beter kunnen zeggen van uitstel komt afstel. Precies. Daar zijn er 3000 handtekeningen gezet, waarvan jij zegt, ja, er zijn ook een aantal mensen die niet uit Utrecht komen. Stel nou dat er toch veel verzet is in deze wijk. Ben je dan bang dat het uiteindelijk politiek gaat draaien? Nee. Nee, absoluut niet. Steun van de wethouder, steun van de raad. Oké, okay, en wat gaan jullie dan doen, Bart? Dan ga ik een beetje zitten huilen. Nelleke, wat denk jij? Nu weer naar een sekswerker om getrokken. Nelleke, wat gaan jullie dan doen? Marketing. Wij gaan. Wordt gelachen, maar Nelleke is bloedserieus. Nelleke, wat gaan jullie doen vanuit vanuit de wijkraad? Maar we gaan door met ons verzet tot de laatste snik van dat huilen. U luistert naar Kwesties en we staan met de NPO Radio 1-bus dit keer in Utrecht om te praten over onderwerpen die zich hier afspelen. Zoals over de komst van een prostitutiezone, zoals u net hebt gehoord. Maar er speelt meer in deze provincie. De partij DENK, die wil dat 2019... Provinciale staatsverkiezingen komen eraan, u weet het allemaal, wordt uitgeroepen tot het jaar van de gastarbeider. Het is namelijk 50 jaar geleden dat er een wervingsovereenkomst met Marokko is gesloten. Nederland moet een blijk van waardering geven wat DENK betreft. Er moeten bijvoorbeeld monumenten komen voor Marokkaanse en Turkse gastarbeiders die vroeger hier naartoe kwamen. Anton Verbunt, u bent inwoner van Utrecht, betekenisvol, actief als ondernemer, u bent binnen de MKB actief. Klinkt dit u in de oren als een fantastisch plan? Ik gun iedereen zijn plezier. Verleden moet je koesteren. Aan de andere kant, om hier nou weer een actie van te gaan maken, ik vraag me af of we onze tijd niet beter kunnen besteden. En voelt u dan mee met DENK die zegt, ja, ze moeten gewoon eens een keer in het zonnetje worden gezet, die gastarbeiders. Veel voor ons land betekent. Nee, ik voel niks met ze mee. Heeft dat te maken met de politieke kleur van DENK? Nee, heeft niks te maken met de politieke kleur. Het enige wat ik merk is dat op het moment dat dit soort dingen enorm in de schijnwerpers wordt gezet, ontstaan er allerlei discussies, problemen, et cetera, die er voor die tijd niet waren. En we hebben genoeg op ons bordje. Laten we gewoon het polariseert verder, doorgaan. Denkt u? Ik ben daar bang voor, want er zijn genoeg mensen die het weer als een excuus gebruiken om een hoop problemen te veroorzaken. Nou, ik ben het daar echt niet mee eens. Ik heb het meegemaakt dat de eerste gastarbeiders hier in de stad Utrecht kwamen. Dat de eerste gastarbeiders hier in de stad Utrecht kwamen. Dat waren mannen die door de Nederlandse regering geselecteerd waren in Marokko en naar hier toe afgevoerd voor dit vieze klusje, zoals DENK natuurlijk ook zegt. Het waren allemaal beroepen als abattoir, soort schoonmaken. Bedrijven. Dat soort mensen. En werkelijk, ik heb er heel wat gekend. Die hebben zich echt ingezet voor Nederland toen wij ze heel hard nodig hadden. Ja. En ik heb het met name over die groep mannen. Dat zijn allemaal mannen. En pas later zijn de gezinnen gekomen. Maar die groep mannen, daar heb ik echt neem ik mijn petje voor af. Dus het jaar van de gastarbeider is wat u betreft een goed idee. Ja, maar voor bent u die niet groep bang, mensen, wat zoals Anton Verbunt zegt, van het zou mogelijkerwijs ook gaan polariseren? Want er wordt natuurlijk weer geloof gezegd vanuit PVV-huizen, ze hangen allemaal aan de uitkeringsslang. Dus hoezo jaar van de hoezo? Gastarbeider? Die hebben helemaal nooit aan de uitkering gezeten. Die hebben gewoon tot aan hun pensioen keihard gewerkt, die mits. Het gaat mij ook niet over uitkeringsslangen en dat soort zaken allemaal. Het gaat er gewoon om dat op het moment dat er iets wat een goed verleden heeft gehad, hè, respect voor die mensen, voor wat ze gedaan hebben, moeten ze vooral blijven doen en uiteraard wel in goede omstandigheden. Want er zijn spelregels voor buitenlanders en voor Nederlandse arbeiders. Maar los daarvan, dat is het verleden. En op een gegeven moment moet je dat achter je kunnen laten. En dat is hetzelfde als met een Zwarte Piet discussie. Zwarte Piet was een mooi feest. Dat is gepolitiseerd. En het feest is voor een hoop mensen is het kapot gemaakt. Ik zeg niet daarmee dat het verleden daarmee schoon was. Maar ik zeg wel van, je kunt het verleden eindeloos ter discussie blijven stellen. En dan maak je alles kapot. En dat hoeft niet. We zijn vanmiddag de straat opgegaan, Nelleke. En we hebben het gevraagd aan de mensen hier in Utrecht die we vanmiddag tegenkwamen. Vinden jullie het hier in Utrecht op straat een goed idee om van 2019 het jaar van de gastarbeider te maken? Nee hoor, dat hoeft van mij niet. Daar ben ik wel mee eens. Ze zijn wel een goede aanwinst voor dit land. Nou, ik zie dat niet zitten. Maar goed, oké, dat is mijn mening. En niet zitten, waarom? Nou ja, het zijn gewone mensen. Waarom moet de gastarbeider? Ik bedoel, we hebben ook Spanjaarden gehad, we hebben Italianen gehad. Waarom moet dat nou opeens Turken zijn die dan opeens zeggen dit jaar van de gastarbeider? Ik vind dat op zich wel een goed initiatief. Ik vind het ook een beetje met geluk te maken heeft. Sommige mensen zijn er gewoon heel goed uitgekomen en die hebben dat minder nodig. En andere mensen zijn er wat minder goed uitgekomen en ja, die kunnen wel wat gebruiken, vind ik. Ik denk dat iedereen heeft bijgedragen aan het wederopbouw van Nederland. En mijn vader was ook gastarbeider en was er ook één van. Dus, Zou hij er behoefte aan hebben om in het zonnetje gezet te worden? Of vindt hij dat juist overdreven? Nou ja, wat ik zei, ik denk dat iedereen heeft bijgedragen aan het wederopbouw. Dus het zou wel een mooi gebaar zijn. Maar het hoeft niet per se voor mij. Quinny M.E. Rajkowski van de VVD hier in Utrecht. Niet van de provincie, maar van de stad Utrecht. Het gaat om een voorstel van uw collega's van DENK, hè? Uw politieke collega's. Ja. Vindt u dit nou typisch een voorbeeld van symboolpolitiek of is het een serieus te nemen voorstel? Ik zie het nut gewoon niet zo. Stel, we zouden 2019 uitroepen tot het jaar van de gastarbeider voor de Turkse en Marokkaanse mensen die hier zijn komen werken. Wat gaat dat oplossen? Hoe gaat dat eruit zien? Gaat het om problemen van echte mensen? Of gaat het om stenen standbeelden op pleinen? Wat gaan die dan doen? Ik snap het gewoon nog niet. Nee, ik vind het ook een beetje raar. Want de eerste gastarbeiders die in Nederland kwamen waren de Spanjaarden, de Grieken, de Joegoslaven en de Vietnamezen. En moet daar dan niet een standbeeld voor zijn? Ja, ik verdedig het plan niet. Hè. Het is een idee van DENK. Niet van mij. Nee. Bart. Ja. Standbeelden ben ik ook niet voor. Maar ik heb deze maanden een paar keer een hele mooie reportage gezien over mensen die uit Marokko zijn gekomen heel lang geleden. En prachtige beelden van vrouwen ook die vertelden over hoe zij dan daar alleen in Marokko zaten en hun man hier in Nederland keihard werkte enzovoort. En dat zijn echt heel indrukwekkende verhalen die daar. En ik zou graag willen dat dat soort verhalen wat meer verspreid worden in Nederland. Ja, maar jij bent part duidelijk voorstander van dit initiatief van DENK. Komt dat ook omdat jij het gevoel hebt in de samenleving dat de gastarbeiders, ik noem ze niet zo, dat doet DENK zelf, dat die onvoldoende worden gewaardeerd omdat er een negatieve sfeer is rondom migranten? Dat denk ik wel, dat we weer terug moeten, dat die groep mensen, ik heb het over die groep, hè, die eerste groep die gewoon eigenlijk geronseld is om naar Nederland te komen, niet in bootjes zijn overgevaren of zo, maar met vliegtuigen hier naartoe gebracht werden, eerste klas bij wijze van spreken, dat die mensen gewoon via tv. Maar dat betekent eigenlijk, hè, u zit nu vlammend betoogd dat wij als blanke Nederlanders, zitten hier ook heel veel van in de bus, niet-migranten, eigenlijk de gastarbeider onvoldoende hebben gewaardeerd. Vind ik zeker wel. Nou, mag ik even inbreken? Want dit is precies mijn punt. Dat zijn mensen die wonen hier al 50 jaar. Volgens mij is het een groter probleem dat we over die mensen nog steeds praten als gastarbeiders en niet als Nederlanders. En dat is eigenlijk mijn grootste weerstand bij dit voorstel. Omarm Nederlanders. Kijk wat voor problemen er bij mensen spelen. Help ze daarmee. Er zit hier iemand in de bus die op zondag, geloof ik, zijn stinkende best doet om kinderen te helpen met een achterstand. Volgens mij moeten we zo naar mensen kijken. En niet naar kijken, gast er beide ooit ergens vandaan gekomen. En dat terwijl we ook nog het woord allochtoon en autochtoon hebben afgeschaft. En jij direct de hint maakt naar Darien El Houfi. Jij bent inderdaad huiswerkbegeleider. Je maakt je enorm druk om talenten van kinderen. Zorg dat er geen onderwijsachterstanden zijn. En jouw vader was zelf zo'n gastarbeider. Hoe luister jij naar deze? Mijn opa zelfs. De vader. Hoe luister jij naar deze discussie? Ja, ik weet niet. Ik heb het wel eens met mijn opa erover. En dan vertelt hij mij hoe het was hier in Nederland. Maar die mensen hebben er uiteindelijk wel zelf voor gekozen om naar Nederland te komen. Ze zijn uiteindelijk Nederland heel dankbaar geweest dat ze hier mochten werken. Dat is wel echt. Toen ze hier waren, toen bleken de omstandigheden helemaal niet zo rooskleurig te zijn. Zes mensen. Ja, maar als je dat vergelijkt, met de omstandigheden die ze in Marokko hadden, was het hier hemel op aarde. Dus daar wordt weer niet naar gekeken. Hoe mijn opa daar is opgegroeid en mijn moeder daar is opgegroeid is gewoon totaal niet te vergelijken. Maar hoe kijk jij dan naar zo'n initiatief van DENK? Want DENK gooit het natuurlijk als politieke olie op het vuur van Nederlanders, wij hebben te weinig oog voor de prestaties die de migranten hebben geleverd. Ik denk niet dat mijn opa en zijn vrienden een heel jaar toewijding willen hebben aan het feit dat zij hier in Nederland zijn gekomen. En dat, zeg maar, ik vind dan, kijk naar de nieuwe generaties of de nakomelingen van die generatie en zet die in het zonnetje. En ik hoef ook niet een heel jaar gewaardeerd te worden van, ah jongen, wat ben je goed bezig. Het is allemaal een beetje te veel poespas. Ik ben niet zo... Maar zou je opa niet blij worden als, het hoeft geen standbeeld te zijn, maar een event of een film, actie, ik zou heel eerlijk zijn, ik denk dat 55% niet eens opkomt dagen bij zo'n event. Maar zou denk dat dan helemaal niet gepolst hebben in de achterban? Niet dat ik vermoed dat jou... Ik weet niet of jouw opa voor Denk stemt. Nee, mijn opa stemt niet, die stemt niet voor Denk. Ik Denk is inderdaad... Misschien wel VVD. Nee, ik heb... dus dingen die ze doen zijn goed. Ik heb wel... ik kijk met een bepaalde blik wel van... Oké, waarom is dat dan weer nodig? Kijk, ik vind Denk gewoon eigenlijk precies het tegenovergestelde van de PVV. Ik vind dat PVV is verkeerd bezig, maar Denk is op bepaalde gebieden ook verkeerd bezig. En dat is... En wat bedoel je? Anton maakte net ook al zo'n vergelijkbare opmerking als je zegt ze staan tegenover elkaar. Wat ja, dan? Ik Denk is aan het polariseren. Die is niet voor een gemeenschap bezig, die is voor één doelgroep bezig. En die doelgroep zelf probeert juist ontzettend hun best te doen om naar die eenheid te gaan waar ik bijvoorbeeld voor bezig ben. Ja. Ik probeer de jongens die wij... We hebben vooral niet-westerse jongeren die wij begeleiden. En dat komt niet alleen omdat ze het minder breed hebben in hun portemonnee, maar ik zelf van Marokkaanse kom af ben en ze naar mij opkijken. Die proberen we juist naar de Nederlandse... samenleving te kantelen. Van dat we één community zijn. We zijn één community. En als we dan nog met zulke dingen gaan komen van we moeten aparte dingen gaan doen voor de Marokkaanse... Maar Bart, je hoort dat jij hebt het net met verve zitten verdedigen. Maar het wordt helemaal niet zo positief ontvangen. Ben ik historicus. En ik denk als je geschiedenis van mensen kent, dat je mensen beter gaat begrijpen. En dat wil ik zo graag, dat mensen elkaar beter gaan begrijpen. Ja, maar dan maakt het toch. En dat stukje geschiedenis is dan heel belangrijk. Dat mensen weten van, oh wacht eens eventjes, dat heeft er gespeeld toen de tijd. Juist. Maar laten we dan het jaar van het gesprek maken, praten met elkaar. Maakt niet uit hoe. In plaats van het jaar van de community, een van de eenheid. Het weer apart te zetten. Laten we hem dan wat positiever insteken. Nou, zo maar eens, deze manier. Maar laten we die mensen gewoon eens proberen te begrijpen. Ja, maar dat even als aftrap van de Provinciale Statenverkiezingen. Wat wou je nog zeggen over jouw ouders, Rajkowski? Precies. Mijn vader is ook naar Nederland gekomen. Die is toen moest ook in een fabriek gaan werken. Keihard. Keihard gewerkt. Is uiteindelijk het onderwijs ingegaan. En ik hoor dan steeds, oh, die mensen en wij moeten voor die mensen. Misschien moeten we het aan die mensen vragen. En als ze zeggen, voor ons hoeft het niet, want wij worden graag gewoon als Nederlanders gezien. Zo voelen wij ons ook. Moeten we het dan misschien ook gewoon niet doen. Van iedereen die we hier in de bus hebben gesproken, zijn eigenlijk alleen maar de vader van Queenie en de opa van de Rien, degene die over dit voorstel van Denk iets zinnigs kunnen zeggen. Ik wil nog even op Bart reageren. Geen historicus, maar ik vind dat je het verleden moet kennen om het heden te begrijpen. En dat mis ik wel eens. We hebben een aantal jaren geleden bij Aliato een schitterende fototentoonstelling gehad. En dat was heel duidelijk in welke mensonterende situatie de eerste gastarbeiders kwamen. Tot zover. Zometeen discussiëren we hier verder in de bus van NPO Radio 1. En dan over de vraag of het wel oké is om onze kinderen computerspelletjes te laten spelen. Niet één uurtje, maar misschien wel wat langer dan één uurtje per dag. De ervaringen en tips dus zometeen. Maar nu eerst. Een bekend iemand van Utrecht, de provincie Utrecht waar we nu staan, is Henk Westbroek. Jullie weten allemaal wie dat is? Zeker. Lokale politiek, muziek. Oud-gemeenteraadslid. Nou, wie kent hem niet? Horeca-ondernemer heeft hier ook een prachtige disco-dancing. En we hebben een aantal mensen elke keer in de provincie gevraagd van wie of voor jou heeft nu het verschil gemaakt. Want of je nou problemen hebt of dat er kwesties spelen in een bepaalde discussie, er is altijd maar één iemand die nou net even voor jou het verschil kan maken. Kan ook in een mensenleven. En we vroegen het Henk Westbroek. Ik denk dat ik dan toch uitkom bij de Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans. Het aardige van die man is dat er was nooit een pijl op hem te trekken, omdat hij altijd probeerde om zelfstandig te denken. In een van zijn essays schrijft hij dat hij altijd probeert in zijn hoofd het tegenovergestelde te bedenken van wat hij eigenlijk vindt. Dus stel nou, hij is voor een kinderpardon. Hè, dan gaat hij denken, maar wat zijn nou de argumenten tegen? Behalve dat het veruit, naar mijn smaak dan, de beste romancier is die Nederland ooit gekend heeft, is hij in zijn beschouwend werk wisselend heel rechts en dan weer heel links. en soms ook dwars. En die manier van denken heb ik van hem overgenomen. Dat als ik iets vind, dat ik probeer het in eerste plaats het tegengestelde te beargumenteren. En soms kom je dan op hele leuke dingen uit. Soms ook niet. Soms blijf je gewoon bij wat je al vond, maar soms ook niet. Al dus de held van Henk Westbroek, Willem Herman Frederiks, was dat voor hem. Kwesties met Marianne van den Anker. We staan met de bus van NPO Radio 1 in Utrecht op het prachtige Janskerkhof. Een andere kwestie is gameverslaving. U weet wel, de computerspelletjes. Alcohol vinden we prima, mits met mate. We kennen de gevolgen van roken. En nu zitten we opeens met iets nieuws wat wellicht verslavend is. En dat zijn games. Vooral nu populair is Fortnite. En er zijn nog tal van andere spelletjes die heel veel tieners spelen. Zijn ze nou echt zo verslavend of niet? Bij mij in de bus zit Michiel Smit. Jij bent 28 inmiddels. 7 jaar 29. 7 jaar lang verslaafd geweest aan gamen. Van je 12e tot je 18e. 40 uur per week. Je schreef er een boek over. Gameboy, dat komt hier zo direct nog. Brengt een vriend van jou. Zodat er ook nog wat reclame gemaakt kan worden hier in kwesties. 40 uur per week. Hoe krijg je het voor elkaar? Nou, ik denk het ergens nodig hebben om houvast te hebben. Op een plek anders dan de werkelijkheid. Dus er zat wel een probleem onder. En verder heel veel verbloeming. Ouders manipuleren, ouders die een beetje digibeten waren. Doen alsof je bij vriendjes buiten hebt gespeeld. Maar eigenlijk heb je er zitten gamen. Je kan heel veel doen als kind om een ander beeld te geven aan je ouders dan wat er eigenlijk echt speelt. En dat is ook wat kinderen op alle vlakken trouwens heel veel doen. Je bent als kind de hele tijd onderhandelen met volwassenen en je ouders vooral over hoe kan ik me gedragen in de realiteit. En daar zijn kinderen meesters in, heel sluw, omdat die leren dat echt heel goed kleuren. En dat is ook belangrijk, want dat is een heel menselijk iets. Deed je nog wel eens iets in de normale wereld? Ja, ik deed stijldansen, voetbal, ik speelde een beetje gitaar, maar wat het probleem is van een verslaving is, het slokt je echt op. Dus na een tijdje ben je wel fysiek op andere plekken aanwezig. Maar je bent mentaal ben je er niet meer. Dus je bent op een voetbalveld, maar eigenlijk zit je in je hoofd, zit je nog in games. Je bent in een schoolles, maar eigenlijk ben je aan het fantaseren over, als ik nou dit doe en die strategie op die manier aanpak. En dan, dus je bent het aan het analyseren. Dus het neemt heel erg veel van je innerlijke bandbreedte in beslag. Je ouders, je zei, ze waren er wel. Vonden ze het goed dat jij zoveel gamede? Nee, zeker niet. Dus ik verbloemde het ook heel erg. Mijn vader riep ook wel eens, ik wil niet dat je een junk wordt. Nou, dat is dus helaas wel geworden in mijn tienertijd. Ja, een game junk dan. Ja, een game junk. Ik wist ook heel donders goed dat ze het liever niet hadden. Ik had het zelf grappig genoeg liever eigenlijk ook niet. Want ik vond het vreselijk wat er gebeurde. Maar je snapt dat niet als je 12, 13, 14 bent. En daarna is het echt te laat. Ik was gewoon heel slinks met manieren manipulatief vinden. Ja, maskers dragen en huiswerk uitprinten, koptelefoon, hoor ze al dat machinegeweer geratel niet. Noem het maar allemaal op. Dus, en toen was er een moment dat er of iemand anders ingreep of jijzelf. Ja. Oh, dat is wel meteen een heftig moment. Dat is iets langer moment ook. Maar de samenvatting daarvan is dat ik in 19 was in Amsterdam met vrienden op kamers woonde. En die vrienden gingen allemaal naar Paradiso leuk uit. En zei, Michiel, kom mee. En ik zei, nee, ik heb een tentamen, ik moet leren. Nou, ik kon nog geen 10 minuten op dat boek focussen. En toen zat ik alweer in potje Rome Total War. En daar schrok ik om 5 uur 's nachts uit wakker. Vrienden kwamen thuis, hadden allemaal gelach op de trap en hakken op de trap. Hadden meisjes meegenomen en naast mijn kamer werd een beetje gezoend en gevreeën en gitaar gespeeld en gelachen. En ik zat daar in mijn hemdje en mijn boxer achter een soort van nog fluoriserend scherm met allemaal Romeinse soldaten. Allemaal op. Prikkels in een wereld die bestaat. En ik was toen al 19. Ik was vanaf mijn 12 er wel echt tegen aan het vechten. Want ik het voelde nooit als alleen maar iets leuks. Het begon echt een soort van negatieve rol te krijgen. Dus ineens was dat hele gevecht werd daar samengebald met Jezus, ik heb nu mijn hele tienertijd dus verneukt aan een nepwereld. Me goed voelen in een nepwereld. En ik besefte echt ineens dat ik gewoon bijna nog liever van een hoog gebouw afsprong dat ik nog doorging. Dus ik zag dat ik stop dus niet. Het is nu al 8 jaar zo aan gaande. En ja, dat was echt een heel raar besef wat indaalde. Een soort van, ik zou echt in staat zijn de stekker eruit te trekken, maar dan bij mezelf. Ja, en suicidaal. Ja, en ik was toen nog niet suicidaal. Dat moet ik zeggen, dat kwam daarna. Toen ik echt heel depressief werd. Want als je je hele tienertijd hebt zitten gamen, dan je stopt er dan mee. En dan kom je erachter hoe slecht jouw geest zich heeft aangepast op de werkelijkheid. Dus je botst steeds met je hoofd tegen de werkelijkheid. Want jouw patronen die jij hebt zitten kweken, kloppen niet met de hele rijke wereld. Dus je botst steeds je kop. En nou, als je dag in dag uit elk uur je maar blijft botsen tegen dat je niet echt past, dat je dus eigenlijk een soort van vis bent geworden, maar ja, je leeft op het land. Ja, daar werd ik heel depressief van. En toen werd ik wel, toen zijn er wel meer van dat soort suicidalere gedachten gekomen. Dat ik werd gezegd dat ik stopte, was meer een soort van besef van, oh, ik ben iemand die daartoe in staat zou zijn. Dat wil ik absoluut niet, want ik hou echt enorm van het leven. Ik heb echt een fantastische jeugd gehad. En dus toen moest je natuurlijk op een gegeven moment iets bedenken om van die computerspelletjesverslaving af te komen. Ja, alles weg. Alles weg. En vluchten naar, ja, ik heb heel veel in bibliotheken gezeten, gewoon elk boek maar gepakt om mijn brein bezig te houden. Had je afkikverschijnselen als dat je dat hoort van mensen die moeten stoppen met drugs en stoppen met roken? Ja, maar niet helemaal dezelfde. Met heroïne en alcohol is het toch iets fysieker. Ik had het geloof ik heel mentaal dat ik merkte dat, nou, je bent normaal aan het denken en er komen gedachten op, maar ik had de hele tijd gamegedachten. Dat is een soort van, alsof je eigen gedachtenstroom steeds wordt onderbroken door een soort van commercials, maar dan om de 3 seconden komt er een commercial voorbij van, oh, doe dit met deze fantastische game. Je kan nu in je avatar stappen en 15 headshots in week voor wat maken. En ja, dat duurde echt wel heel erg lang voordat het minder werd. Hoe lang? Nou, ik denk dat ik daar na 3 jaar nog wel last van had. Het werd wel steeds minder, hoor. Maar dat ik echt, zeg maar, gewoon ineens een dag had van, wauw, ik heb helemaal niet meer aan games gedacht. Wow. Dat wel 4, 5 jaar heeft geduurd. Je hebt het boek daarover geschreven. Succesvol boek, uitverkocht bij Amazon. Game Boy heet het. Helemaal gestopt nu? Nooit meer aan het spelen? Nou, ik ben dus 19 gestopt. Helemaal gestopt. Ik ben dus nu de laatste maanden heb ik de allernieuwste games bij vrienden en met vrienden een paar keer gespeeld. Om te kijken van, ja, hoe is het ontwikkeld? En? Heftig, heel heftig. Want jezus, wat zijn die... Ja, dat ja, er is natuurlijk een vlucht genomen. Ja, het is natuurlijk echt een hele mooie, prachtige wereld waar je induikt. Zeker, en die is ook gefundeerd op echt een enorme industrie. Die uiteindelijk, de groei van de game-industrie, het is zo gigantisch geweest. Dat is van, nou ja, in de afgelopen decennia is het Hollywood bijna 2 keer voorbij gegaan. En zitten ze nu echt op 150 tot 200 miljard per jaar aan omzet. Dat Michiel, had jij nadat je die avond met die vrienden weer opnieuw 9 jaar later in aanklacht was gekomen met die nieuwe games, dus van, oh shit, ik raak weer verslaafd. Die moet ik echt niet doen, afblijven. Ja, zeker. Ik ga dat niet. Ik moet er echt mee oppassen. Ja, ja, dus dat. En dat doe ik ook. Ik bedoel, het was echt functioneel. Ik doe dat niet om. Ja, ik ga. Ik, 2 weken geleden heeft de NVPI, dat is de brancheorganisatie van computerspelletjes, een campagne gelanceerd waarin ze stellen dat gamen niet verslavend is. Het is natuurlijk wel hun broodwinning, Michiel moet al lachen. Dus je kunt geen objectiviteit verwachten. Maar hebben ze een punt dat het niet verslavend is? Dat het misschien meer in jou zit dan in hun producten? Nou, nee, ik denk dat ze daar echt falikant. Dat is ook waar ik het meest boos om ben. Ik denk dat dat echt gewoon een beetje, ja, voor eigen parochie preken is. En natuurlijk, het is hun, het is het markt, dat is heel markttechnisch correct om het op die manier te benaderen. Ik vind dat, je kan het op zich op basis van wetenschappelijke literatuur, is er een gat te wrikken. Ik zou zeggen, ja, ik weet er best wat vanaf. Ik heb natuurlijk neurobiologie gestudeerd. De meeste pijlen wijzen echt wel op dit is verslavend. Je ziet heel veel vergelijkbare breindynamiek. Ik heb het zelf in ieder geval wel helemaal zo ervaren. Ik heb ook veel met andere verslaafden gesproken bij 12-stappengroepen. Ik heb het gestudeerd. Geen verslaafden? Nee, andere verslaafden. Andere verslaafden. Heroïne, hoertjes, noem maar allemaal op. En het was bizar. Heroïne sekswerkers. Ja, nou, daar gaan we. Anders wordt Foxy boos. Ja, sorry. Ja, maar dat allitereert zo lekker. Maar het mooie was, ik kon me dus enorm met hun verbinden. Het was echt zo bijna een, het was allemaal één pot nat. Maar de vergelijkenissen waren veel groter. En ik heb er echt, denk ik, honderden verslaafden gesproken. Dus jij zegt, het is wel, game is verslavend. Hele wetenschappelijke die NVPI, die wil echt niet spreken van verslaving. Ze hebben wel toegegeven dat er sprake kan zijn van problematisch gamen. En we hebben uiteraard vandaag en gisteren en de dag daarvoor gevraagd of zij mee wilden praten hier in kwesties over dit geprobeerd onderwerp. En nee, ze wil niet. Bij ons ook niet. Nou, we hebben wel Mirjam Baars. Je bent moeder en onderwijskundige van de Fontys Hogeschool. Ja, dit hakt er even in, denk ik, toch? Ja. Zo'n verhaal van Michiel. Ja. Maar jij bent wel erg van het zien van de voordelen van het gamen. Ja, welke voordelen zie jij? Ik denk dat het enerzijds alle respect, want ik vind het heel mooi hoe Michiel eigenlijk naar heel eigenlijk de hele doelgroep laat zien hoe het ook in extreme mate heel erg mis kan gaan. Tegelijkertijd lees ik ook wetenschappelijke artikelen over dit thema en kom ik erachter dat de Universiteit van Amsterdam heeft aangegeven, ja, we hebben 600 jongeren onderzocht. We zien dat inderdaad er een klein percentage is van 2% die excessief gaat gamen. En als je kijkt naar het aantal uren, zie je dat gemiddeld een kind ongeveer 10 uur per week gamet. In extreme gevallen 63 uur per week. En ik vind het heel mooi zoals Michiel dat beschrijft, omdat Michiel ook heel duidelijk aangeeft dat op het moment dat je merkt dat je los komt te staan van de realiteit, dat je depressieve klachten krijgt. Ik vind het ook dus heel belangrijk dat ouders dat soort dingen heel goed gaat monitoren. Van goh, in hoeverre word je zo in beslag door dat gamen genomen dat je andere leven eigenlijk niet meer bestaat. Maar dat is dus moeilijk te verifiëren. Ik heb zelf een zoontje van 11. Die vindt Fortnite op dit moment super belangrijk. Ja. Als ik dan Michiel hoor zeggen van ja, ik was wel buiten aan het spelen, maar ondertussen was mijn geest ergens anders. Ja. En je bent manipulatief. Ja, hoe kom je er dan achter als ouder? Ja. Dat dit ik denk, zo heftig in het leven van kinderen dat veel ingrijpt. Ouders heel erg bezig zijn om gamen vooral af te sluiten. Dus heel erg allerlei manieren om. En het woord gamen mag bij wijze van spreken niet eens vallen. Ik denk niet dat dat een manier is. Ik denk dat je juist heel erg je kind ook moet stimuleren, hoe raar het ook klinkt. Want gamen blijft uiteindelijk een vorm van ontspanning. Net zoals dat kinderen gaan Netflixen, ouders ook Netflixen. Misschien is Netflix-verslaving straks ook nog wel iets. Is ook net zo erg eigenlijk. Alleen is dat minder zichtbaar. Fortnite is heel erg zichtbaar, hoorbaar. Dus je gaat maar veel vanuit sneller twee kanten ben jij positief. Hè? Zowel van hoe je games kunt inzetten in de onderwijswereld. Ja. Maar ook hoe jij thuis ziet dat jouw kind ermee omgaat. Ja. Noem eens wat leuke, vrolijke voorbeelden van het gamen. Wat ik heel mooi vind, ik vind het een heel androgyn spel. Je ziet dat jongetjes opeens in de kamer beginnen te dansen. Je ziet dat de avatars die ze gebruiken niet altijd mannen zijn en alleen maar een legeruniform hebben, maar vaak ook vrouwen die op een hele leuke manier dingen doen. Soms wel heel erg geseksualiseerd zijn, maar ja. Wat ik ook heel erg zie is dat jonge kinderen heel erg ook met vriendjes dan contact leggen. En nou weet ik zelf, ik heb vroeger een broer gehad die als die ging spelen zeg maar met jongens, dan gingen ze vooral bij wijze van spreken de bos in een hut te bouwen. Maar ze zouden elkaar nooit opbellen om te vertellen hoe was jouw dag, hoe was jouw school, wat voor cijfers heb je gehaald. En ik zie dat mijn zoon dat dus wel doet. Dus dat hij al gamend tussendoor nog even zijn dag doorneemt. En in die zin zie je eigenlijk dat jongens op die leeftijd heel erg sociaal communicatief vaardig worden. Nu doe ik zelf ook onderzoek in allerlei bedrijven waar heel erg veel millennials werken. Als ik naar die werkplekken kijk, dan zie ik dat ze letterlijk met koptelefoons opzitten met hun buurman te praten en naar een scherm te kijken. En dan denk ik, ja, maar dit is wel de toekomst. Dit is ook dat onze jeugd gaat in de toekomst, hoe raar het ook klinkt, op die manier werken. En op die manier worden ze eigenlijk nu al op een hele levendige eigenlijk en speelse manier daar een beetje al. Maak ze daar kennis mee. We kunnen daar wel proberen af te sluiten. En ik zou het vreselijk vinden, laat ik heel duidelijk zijn, als mijn zoon, net zoals jij, achteraf zegt, joh, mam had mij even wat meer gewaarschuwd. Want het is helemaal uit de hand gelopen. Dat zou ik uiteraard afschuwelijk vinden. Maar ik denk dat ouders zich ook moeten realiseren dat het een vorm van ontspanning is. En dat mits je daar op een gezonde manier mee omgaat, dat het eigenlijk ook heel veel positieve effecten kan hebben. Maar dan betekent het eigenlijk dat jij tegen Michiel zegt, het is best wel een oké spel. Ik zie meer voordelen dan nadelen. Mag ik het zo samenvatten, Mirjam? Ja, met je daar. Kijk, te is nooit goed. Ik zou ook niet blij zijn. Behalve tevredenheid. Tevredenheid is wel mooi. Michiel Smit, ja, lag het dan niet toch meer aan dat jij tot die 2% verslavingsgevoelige types hoort? Dat het bij wijze van spreken niet uit had gemaakt of het gamen was geweest of wat anders? Nou, nee, ik denk die 2% lijkt me een enorme onderschatting. Omdat vaak bij dat soort onderzoeken natuurlijk iemand die gameverslaafd is redelijk geïsoleerd, dus moeilijker te vinden. Dus dat is echt een totale minimumgrens. Het zou wel eens echt veel hoger kunnen zijn. Ik ben het op zich eigenlijk helemaal met, als het Mirjam zegt, wel eens. De nuances zijn belangrijk, want het zijn niet alle spellen en het zijn inderdaad, zoals je zegt, niet alle personen. Dus er zijn bepaalde spellen die veel verslavender zijn dan andere en die daar ook echt op. Welke zijn dat nou, dan? Ik denk dat Fortnite heel succesvol is geworden, juist omdat het inderdaad gigantisch prikkelend is. Hoe prikkelender iets is, waarschijnlijk hoe verslavender. Het zorgt ook voor enorme immersie, omdat je nou, je koopt dingen om je identiteit in het spel te bekrachtigen. Nou, dat trek je nog wat meer dus het spel in. Het is trouwens een soort van samensmelting tussen alle vette games die ik zelf ooit heb gespeeld toen ik het zag. Van, er zit harvesting in, er zit een soort van Minecraft in, het is een shooter, het is een soort van cartoon met allemaal grapjes. Ze echt wel goed goed gemaakt. Het is echt wel heel erg goed gemaakt. Dat geef ik ze meteen na. Ik ben aan nog niet eens een derde van hoe verslavend dat is, ben ik zelf hartstikke hoekt geweest. Dus ik denk wel dat het Fortnite een gevaarlijke is. Ik denk wel, als jij ouders hebt die het goed... Maar wat vind jij eigenlijk van zo'n uitspraak van zo'n NVPI die gewoon zegt, het is niet verslavend? Nee, dat vind ik dus... Is dat echt vergelijkbaar ook met totaal geen verantwoordelijkheid nemen voor het product dat jij er... Het doet mij dus een beetje denken wat de tabaksindustrie dus zei. Van nee, sigaretten zijn niet... Ja, het is een discutabele. Bart Engbers. Speelt u zelf eigenlijk ook computerspelletjes op uw leeftijd? Van een andere generatie. Maar ik spreek wel ouders. Ja. En die hebben dan zo'n puber op de bank zitten die aan het gamen is. Waar ze totaal geen contact mee kunnen krijgen. Precies wat jij ook schetst. Hè? Dat jij die vooral ook heel boos worden als je zegt dat ze moeten stoppen. Maar je moet eens weten wat dat voor invloed heeft op het gezin. Oh, yes. Het continu knokken met elkaar. Ja. Van, leg maar dat ding weer. Maar feitelijk zegt Mirjam Bart, dat ligt aan ons als ouders. Ik spreek mezelf ook maar. Omdat ik er niet goed mee omga. Dat doet dus precies wat die NVP doet. Zegt, nou, we hebben het opgelost. We hebben nu iets nieuws gelanceerd. Rule the game. Ben ik vanmiddag even op gaan kijken. Dus vooral wij als ouders moeten het oplossen. Ja, wij moeten beter begeleiden. Ouders een cruciaal parental controls erin gooien. In dat contact met die gamende jongeren. De verslaafde jongeren. En een voorbeeld van wat ik vertelde over dat neefje van 98. Neefje van mij, wat gewoon echt als strenge regel heeft, 1 uur nepwereld en niet meer. Ja. En dat is fantastisch. Want kijk, het probleem is, heel veel ouders. Kijk, Mirjam, we hebben het wel even gekletst, maar Mirjam lijkt me bijvoorbeeld een voorbeeld van een hele goede ouder. Ik ken er heel veel, daar is het niet zo vaak een probleem. Ik heb het boek geschreven, ik krijg best wel veel mail binnen van ouders, vooral moederschappen genoeg. Er zijn een aantal moeders die alleenstaande moeder zijn. En dan krijg je heel veel problemen, want dan moet je ineens gaan bepalen. Okay, en met meer kinderen, je bent nog aan het werken. Je bent aan het werken, maar ook de man van papa mag het wel. En maar mama is dus niet leuk, want bij mama mogen we niet Fortnite'en. Mijn ervaring is ook wel, die kids willen... En de kinderen die zullen niet uit zichzelf zeggen, goh, ik wil eigenlijk stoppen. Wat zullen we eens gaan doen? Die roepen eigenlijk alleen maar, mag nog een uurtje. Ik vind het heel jammer dat er niet wordt gekeken naar bijvoorbeeld zoiets als Netflix. Want er zijn heel veel jongeren die alsmaar bij wijze van spreken... gaan zitten kijken naar allerlei series. En dan denk ik, waarom wordt Fortnite dan zo hard aangepakt? En Netflix is dan wel okay. Ja, dat komt omdat wij als generatie dat hele idee... Misschien moeten we het gewoon ook snappen. Wat breder beetpakken. De World Health Organization heeft in ieder geval wel gameverslaving nu opgenomen in de lijst van ziektes. Mm-hmm. Terecht, neem ik aan. Vind jij dat, Michiel Smit? Ja, dat vind ik zeker terecht. Maar ik ben het ook wel weer opnieuw. Meer wel een goed punt. Want ik bedoel, de hele dag Netflix kijken is ook echt totaal... soort is hetzelfde, toch? Kun je toch dat vind ik eigenlijk dat. Daar word je nog bij wijze van spreken. Nog lethargisch ervan. Dan moet je niet eens een strategie bedenken. Dus, Klopt. Maar dat is wel belangrijk wat je daar zegt. Want juist omdat dus een game meer van je vraagt, is het ook meer engaging. En dus ik denk wel dat het gevaar dus... Kijk, als jij games in controle kan houden... en je kan het een uurtje per dag doen, een keertje 3 uur per dag in de week... maar je hebt toch allemaal andere dingen... kunnen games denk ik best positief bijdragen. Ik ben helemaal niet een gamehater en dus ik hoop ook dat ouders dat lukt. Ja. Alleen, ik denk wel dat games, omdat ze zo engaging zijn... omdat je meedoet, je hebt een rol, het is hyper gestructureerd... er zitten teams betaald met gigantische salarissen... zitten die dingen met de nieuwste technieken vanuit de neurobiologie... en al psychologie zitten ze helemaal te hypen... om het meest lekkere fastfood voor je brein te maken. Dat lukt, dat zie je. Waarom? Want het is niet voor niks zo'n gigantische industrie geworden. Maar volgens mij heb jij een heel goed punt. Bart dat ouders zich moeten beseffen, realiseren... dat ze iets van een programma moeten aanbieden... waar variatie in zit. Ja. Dus we gaan naar Darien Elhoefi. Want jij hebt vanuit meerdere situaties iets met dit gamen te maken. Je bent huiswerkbegeleider. Dus jij ziet dat heel veel kids die bij jou aan het huiswerkbegeleiden zijn... misschien ook wel praten over gameverslaving... of over al die spelletjes. En je bent zelf... natuurlijk ook nog best wel jong. Ja, klopt. Speel je? Nee. Helemaal niet? Ja, sinds FIFA 2006 niet meer. Oeh. Ja, dus... dus je bent nooit, zoals Michiel zegt, hoekt geraakt in echt een nieuwe dingetjes? Nee, absoluut niet. Maar dat dus kwam, FIFA denk ik, is dan nog een beetje suf eigenlijk, maar hè? Dat kwam denk ik wel vooral door mijn ouders. Die waren wel echt pittig, hoor. Dat was inderdaad ook wel gewoon 1 uur per dag. En ik was dan een van de weinigen in de buurt die dan een PlayStation 3 had... Dus vrienden kwamen dan altijd bij mij in het weekend. Dus was je ook niet online, offline met vrienden? Ja, precies, inderdaad. Dat zijn hele goede dingen, want online zonder vrienden zijn hele grote risicofactoren. Ja. En de kinderen aan wie je huiswerkbegeleiding geeft, of jouw broertje? Allemaal op Fortnite. En? Wat zie jij gebeuren? Nou, van mijn broertje schrik ik wel eens. Ik was vorige week... Hoe oud is die? Ryan is 10. Ik was zaterdag, na een avondje stappen, was ik rond 3 uur thuis in de nacht... En die was gewoon wakker nog aan het gamen. Dat vond ik best wel ernstig. En hij heeft ook best wel vallen onder zijn ogen. Maar ik ga dan wel gewoon een gesprek met hem aan. Ik zeg, luister, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, Fortnite is... Maar gesprek aan of stekker eruit? Nee, niet stekker eruit. Want ik vind dat hij de verantwoordelijkheid moet leren over zijn gamepatroon. Ja, nou, ik zag bij die parental controls dat het dus juist wordt aangeraden door de NVPI om dan om 11 uur gewoon het internet uit te gooien. Maar daar zorgen dat ze... Ja, want het is moeilijk, want je praatjes is sowieso. Ik bedoel, je moet er wel rekening mee houden dat ook zijn brein totaal onvolgroeid is. En dat juist de delen die zorgen dat hij controle kan nemen over dingen, zelf keuzes kan maken, dingen in perspectief kan plaatsen, allemaal nog wat minder op stoom zijn geraakt. Dus Ik merk als mijn vader bijvoorbeeld de stekker bij hem eruit trekt, dat hij gewoon echt boos wordt, weet je wel. En weet je, ik probeer dan gewoon op een dat beetje... Dat lijkt me een heel kwalijk teken, ja. Toffe manier een beetje, ja, kom, we gaan dan even naar de Mac of zo, weet je wel. Mac is bij ons om de hoek, dan gaan we even praten, babbelen. Ja. Het voordeel vond ik, van Fortnite tenminste, want we hebben best wel veel kinderen met een taalachterstand, dat ze een kei worden in Engels. Ja, dat is een dat voordeel. Weer wel. En vriendjes van buiten de stad en vriendinnetjes. Dus ik heb het niet zo hoor met het gamen. Gewoon absoluut niet zelfs. Maar ik vind wel dat die jongeren. Ja, ik ben heel erg van zelfredzaamheid. Dus natuurlijk is 10 heel erg jong. Ja. Maar ik heb ook jongens van 15 en 16. En daar praat ik gewoon mee. En die appen mij dan gewoon van: yo, ja, ik heb nu er 1,5 uur aan gezeten. Maar die moeten mij dat dus dan elke dag aan huis. Maar je kunt het nou maar... Even naar Anton Verbund als vanuit het ondernemersperspectief. Hè? Want we hebben ook vader, hoor. En vader? Wordt er thuis gegamed? Er wordt eindeloos gegamed. Vanuit het ondernemerschap gezien. Ben je een goede ondernemer als je dit soort spulletjes die verslavend zijn op de markt brengt? Waarom niet? Maar alles, het woordje te is al veel gevallen. Ik denk niet dat het games op zich is. Er is gewoon een hele andere verandering gaande. En dat heeft alles met beeld te maken. En of dat nou een telefoon is, een computer, een PlayStation of wat dan ook. Die dingen zijn zo ontzettend snel de markt opgekomen dat wij met z'n allen eigenlijk heel veel moeite hebben hoe we daar op een goede manier mee omgaan. Het is een kwestie van balans. We horen spelregels bij en die spelregels zijn er niet. En kinderen, die moet je grens stellen. Dus als een jochie van 10 zegt van ik word boos op mijn vader, dan is daar gewoon een autoriteitsprobleem en dan heeft het verder niks met gamen te maken. Dan ligt daar iets heel anders op tafel en is de vraag hoe je daar als ouder mee omgaat. Ik denk ook dat Mirjam, ons gamen veel beter als beloning kunnen inzetten. Wat wij thuis inderdaad doen is dat we zeggen tegen onze zoon van: goh, als je huiswerk gedaan hebt en we kijken dan ook mee, hè, van wat heb je precies gedaan, wat moet je kennen. Nou, dan kun je op het eind van de dag een uurtje gamen. En op het moment dat je het inderdaad loslaat en iemand de hele dag de tijd geeft, ja, laat mij losgaan op mijn eigen mobiel, dan kan ik ook een hele dag opvermaken. Dus in die zin vind ik het terecht inderdaad dat je grenzen moet stellen. En dan denk ik, dan is het een hele goede, ontspannen bezigheid. Als we het horen, best wel veel vooroordelen over het gamen. Tegelijkertijd ook een enorme taak voor opvoeders om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Kwesties. Dank aan al onze gasten hier in Utrecht. Volgende week samen met de bus in Gelderland. Zo direct op Radio Doc Fietspaden. Want wist u dat 1 verkeerd lijntje op het pad een mensenleven kan kosten? Daar hoort u zo direct na de nieuwsupdate van NOS meer over. Hele fijne avond. Dank jullie allemaal en tot ziens. NPO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcasthit. Dan bijzonder in de zin van: dit is niet in de haak. Werd Ewald Margraf vermoord? Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Margraf, want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven van degene die je moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht.